1499. Teraz za 1499 zł. RTV Euro AGD. Lepszy dom. Tu mieszkają inspiracje. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest 11 kwietnia, minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Godzinę pozostają do początku debaty prezydenckiej w Końskich. Wciąż nie wiemy, czy się odbędzie. Premier zaprasza na obchody tysiąclecia Korony Polskiej w Warszawie. Sobota, 26 kwietnia, Warszawa. Mamy naprawdę 1000 powodów do dumy, 1000 powodów do świętowania. To skrajnie niebezpieczne zachowanie. Tak, omijanie korka pod prąd na ekspresówce komentują służby. Czas płynie, a wciąż nie wiadomo, czy wieczorem będzie debata prezydencka w Końskich. O 20:00 przed kamerami mieli zmierzyć się kandydaci dwóch największych partii. Sztab Rafała Trzaskowskiego zaakceptował warunki, ale sztab Karola Nawrockiego domaga się, aby do udziału dopuszczono telewizje prawicowe. Politolożka profesor Ewa Marciniak mówi, że jeśli do debaty nie dojdzie, to obaj główni kandydaci będą mogli przedstawić się jako wygrani. Będziemy znowu mieli do czynienia z dwiema równoległymi narracjami. Kto tutaj zawinił, że debata się nie odbyła? Kto nie poszedł za tymi regułami, które wcześniej zostały ustalone i tak dalej? Także tu nie będzie wygrany, przegrany. Obaj będą wygrani wśród swoich wyborców. Rafał Trzaskowski zapowiedział udział w telewizyjnej debacie trzech stacji TVP, TVN-u i Polsatu o 20:00, natomiast Karol Nawrocki ponad godzinę wcześniej zamierza wystąpić na debacie Telewizji Republika organizowanej także w Końskich. Obaj liczą na udział swojego kontrkandydata. Przed chwilą z kolei kandydat trzeciej drogi Szymon Hołownia zapowiedział, że jedzie do Końskich, by wystąpić w telewizyjnej debacie. Wielki dzień, tak obchody tysiąclecia Królestwa Polskiego nazywa premier Donald Tusk. W mediach społecznościowych szef rządu zapowiedział piknik w Warszawie. Obchody będą naprawdę iście królewskie. Zresztą sami zobaczycie, będzie się działo. Będzie największy pokaz dronów, jaki do tej pory Polska widziała. Będzie koncert gwiazd. Mówię wam, chrobry by się takich obchodów nie powstydził. Także świętujemy razem. Przypominam, sobota, 26 kwietnia, Warszawa. Mamy naprawdę 1000 powodów do dumy. 1000 powodów do świętowania. A do Warszawy wcześniej, bo już w przyszłym tygodniu przyjedzie kanclerz Niemiec. W środę Olaf Scholz spotka się z premierem Donaldem Tuskiem. Politycy mają rozmawiać o polityce dwustronnej, sytuacji w Ukrainie i relacjach transatlantyckich. Przed Olafem Scholzem ostatnie tygodnie na urzędzie kanclerskim jego SPD wynegocjowała umowę koalicyjną z HDK-ami, ale w nowym gabinecie Olafa Scholza nie będzie. Nowy niemiecki rząd pod przywództwem HDK-a Friedricha Merca ma zostać zaprzysiężony na początku maja. Zostajemy przy relacjach międzynarodowych. Kolejny szczyt Unia Europejska-Chiny odbędzie się w lipcu. Informacje takie przekazuje jeden z rzeczników Rady Europejskiej, na którego powołuje się agencja France Press. Konkretna data jest jeszcze ustalana. Już teraz jednak wiadomo, że do spotkania przywódców dojdzie w państwie środka w drugiej połowie lipca. 40 nielegalnych migrantów trafi dziś do włoskich obozów dla uchodźców otworzonych w Albanii. Są teraz na pokładzie dwóch jednostek marynarki wojennej. Mają dotrzeć do celu późnym popołudniem. Informacje na ten temat zbiera Piotr Kowalczuk. Dwa ośrodki dla migrantów powstały w ubiegłym roku na podstawie umowy włosko-albańskiej, ale praktycznie nie były używane. Decyzją włoskich sądów trzykrotnie umieszczani w nich migranci po kilku dniach byli przewożeni do Włoch, by mogli złożyć podanie o azyl. Wobec tego włoski rząd zdecydował, że obozy w Albanii będą służyć wyłącznie repatriacji nielegalnych migrantów. Umieszczani będą w nich tylko ci, którzy otrzymali wyrokiem sądu nakaz opuszczenia Włoch lub przebywali we Włoszech nielegalnie. Opozycja podnosi, że Włochy nie mogą repatriować osób znajdujących się za granicą. W ubiegłym roku do Włoch dotarło ponad 65 tysięcy migrantów, o 60% mniej niż w roku poprzednim. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I jeszcze przestroga, bo takie działanie może zakończyć się surową karą. Po wypadku na ekspresowej 12 na Lubelszczyźnie część kierowców, chcąc uniknąć korków, pojechało pod prąd. Poniedziałkowy incydent między węzłami Jastków i Lublin Sławinek zarejestrowały kamery. My opublikowaliśmy to nagranie ku przestrodze, żeby uświadomić kierowców, jak skrajnie nieodpowiedzialne i niebezpieczne jest to zachowanie. Wystarczy pomyśleć, co mogłoby się stać, gdyby w przeciwnym kierunku jechała rozpędzona karetka, czy straż pożarna, czy jakikolwiek inny samochód i doszłoby do zdarzenia. No, trzeba pamiętać, że na trasie ekspresowej wszystko dzieje się o wiele szybciej. Prędkości samochodów są dużo większe, w związku z tym skutki ewentualnego wypadku są o wiele poważniejsze zazwyczaj. Mówi rzecznik Lubelskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Łukasz Minkiewicz. Nagranie zabezpieczyła policja i prowadzi czynności w sprawie kilkudziesięciu wykroczeń. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest promotor leku na sen Senamina. Sporo chmur, niemal w całym kraju przelotny deszcz, bez opadów, tylko na Pomorzu Zachodnim. Na Podhalu maksymalnie 5 stopni, w centrum 9, najcieplej na zachodzie 13. Sponsorem prognozy pogody był promotor leku na sen Senamina. Ogłoszenie społeczne. O demokracji napisano i powiedziano już chyba wszystko. Ale dla mnie bardziej od teorii liczy się praktyka. Ta nasza codzienna demokracja. Dialog i szacunek wobec inności. Wspieram Fundację Batorego, bo od lat dba o tę praktyczną, codzienną demokrację. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Anita Sokołowska. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, a co pan taki zadowolony? Weekend? I to jaki? Weekend świątecznych rabatów Media Expert. No wiadomo, super sprzęty na święta taniej. Weekend świątecznych rabatów w Media Expert. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Teraz w MediaMarkt. Wielka i mocna promocja. Na przykład ekspres ciśnieniowy DeLonghi. Teraz tylko 49 zł i 98 groszy miesięcznie. W 50 ratach 0%. RRSO 0%. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2799 zł. Aktualna cena po obniżce 2499 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 7 minut po godzinie 13. Terra Cultura. Anna Rygulska, Michalina Bieńko, Agnieszka Obszańska, to ja. Zapraszam na dwie wspólnie, mam nadzieję, spędzone godziny z kulturą, kulturą bardzo szeroko pojętą. Do 15:00 bardzo dużo tematów, ale też, jeżeli ktoś ma pod ręką, proszę przyszykować tamborek. Będziemy dzisiaj szyć, będziemy dzisiaj haftować, ale nie tylko. Między innymi ruszymy do... Najlepsza część naszej pamięci jest poza nami. Jest poza nami. Archeolog zapakował znalezione przedmioty do skrzyni. Moja opowieść to historia pewnej miłości. Zniknął wszystkie obrazy. Spalić cholewki. Spiec rak. Używane przez mężczyzn słowa, z których się nie lubi. Szybko znikające nazwy marek dawnych produktów. Wszystko zgaśnie w jednej chwili. Zniknie się. Czyż nie brzmi intrygująco? To fragment spektaklu Ludzie z Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Zuzanna Berendt tradycyjnie już jak co piątek odwiedzi nas i opowie nam o teatrze, a konkretnie o tej właśnie premierze. Co jeszcze, to na przestrzeni 2 godzin się nam rozegra, a teraz nasza piosenka dnia. Spike Island i Paul.

Cieszymy się, to opowiadajmy teraz o tym, z czego ucieszą się warszawiacy, warszawianki i ci, którzy w Warszawie będą przebywać albo już przebywają, ponieważ Festiwal Sztuki Konstelacje to jest prawdziwy rarytasik, to jest gratka, ponieważ polega to na tym, że wy, czyli galerzyści, galerzystki, warszawcy i warszawskie zapraszają galerie właściwie z całego świata, oczywiście jest to przewaga Europy, do tego, żeby wystawiać pracę i pokazywać artystów z różnych stron. To nie jest zbyt częsta okazja, żeby zobaczyć sztukę z tak wielu miejsc, które są spoza Polski. Myślę, że tak. Myślę, że to jest dosyć interesująca rzecz dla publiczności warszawskiej, która pozwala właściwie zobaczyć taki przekrój głównie europejskich, ale nie tylko galerii sztuki współczesnej, które są trochę podobne do naszych galerii, to znaczy też są to galerie prywatne, galerie komercyjne, takie galerie, które znamy z różnych miejsc na świecie, do których jeździmy głównie z targów i no, zawsze brakuje tych rewizyt, jakby. I ta impreza temu służy, to znaczy nie tylko chodzi nam o to, żeby pokazać warszawskiej publiczności sztukę spoza Polski, sztuki artystów międzynarodowych, ale też, żeby tym galerzystom, galerzystkom, artystkom, osobom artystycznym, artystom, tym wszystkim ludziom pokazać, że nasza scena jest interesująca i coraz pełniejsza. Ale ta scena chyba przeżywa swój bardzo dobry czas, przynajmniej medialnie, bo polską sztukę współczesną chłonie się na zachodzie, chłonie się także za oceanem. Sztuka jest pokazywana na przeróżnych targach, także tych komercyjnych, bo przecież sztukę trzeba sprzedawać, albo sztuka się sprzedaje także w bardzo dobrym wymiarze. No i tutaj chyba nie macie co narzekać. No, nie mamy, to prawda. Powiedział Dawid Radziszewski, co sprawia, że jednak powinnam dopytać się konkretniej. Ale fakt jest też taki, że wydaje mi się, że polska sztuka straciła trochę taki status, takiej egzotyki. To tak, jakby nie jest czymś dziwnym, nietypowym, interesującym tylko i wyłącznie ze względu na to, skąd jest, tylko jest po prostu naturalnym elementem pejzażu międzynarodowej sztuki współczesnej. To jest jakiś taki moment, który jest dla mnie dosyć zaskakujący, to znaczy, że nagle obudziłem się w momencie, w którym możemy się śmiało porównywać do państw. Wydawałoby się do niedawna dużo bardziej w tym obszarze rozwiniętych. I też ta lista galerii, którą udało nam się zaprosić, którą każdy z uczestników tutaj ze strony warszawskiej zapraszał, jest naprawdę bardzo przyzwoita. To znaczy, to są naprawdę galerie z ligi. To są galerie, które biorą udział w najważniejszych targach, które reprezentują najważniejszych artystów ze swoich krajów, czy artystów międzynarodowych. My mamy galerię Nach San Stefan z Wiednia, która jest właściwie taką najważniejszą wiedeńską galerią. No ale to nie... No i ta lista rzeczywiście bardzo satysfakcjonująca. To teraz, żeby dopełnić tego, o czym tutaj opowiadamy i podać przykłady, bo radio kocha przykłady. Pomknijmy wraz z tobą, zabierz nas na wyprawę. Oczywiście nie pomkniemy do wszystkich galerii, nie ma też takiej potrzeby, bo wszystko można sobie sprawdzić, wyszukując konstelację, Międzynarodowy Festiwal Sztuki w Warszawie, chociażby w jakiejkolwiek wyszukiwarce. PL, taki jest adres strony. Proszę bardzo, nie jest zbyt skomplikowany, więc teraz klikamy, wchodzimy, a ty przeprowadzasz nas przez takie punkty, których nie możemy ominąć. To znaczy nie możemy pominąć żadnych punktów, ale tych punktów nie jest aż tak wiele, ponieważ ta impreza, w tej imprezie bierze udział 11 galerii. Ona ma trochę inny charakter niż na przykład Warsaw Gallery Weekend, gdzie, czy Noc Muzeów, gdzie tych miejsc jest dużo więcej. Impreza Constellations ma nieco inny charakter, bardziej, oczywiście jesteśmy otwarci, bardzo się cieszymy na publiczność, ale ma też taki wymiar adresowany do publiczności branżowej. I wydaje mi się, że chyba najrozsądniej jest zwiedzać te wystawy według topografii miasta. I jest kilka właściwie takich punktów, są galerie po stronie na Saskiej Kępie, czyli po drugiej stronie rzeki niż ta, w której jesteśmy teraz. Tam jest galeria Wschód i galeria. Tam jest tylko Galeria Wschód, ponieważ druga galeria, która tam się na co dzień mieści, Galeria Huis Pola, tym razem wyjątkowo robi wystawę przy ulicy Foksal. I tam jest też Galeria Gunianowik, Fundacja Galerii Foksal, Galeria Piktogram, na Powiślu jest Galeria Stereo, na Woli jest Galeria Turnus i Galeria Dawid Radziszewski, czyli ta galeria, którą ja prowadzę. Nie jest to szczególnie, Warszawa nie jest aż tak dużym miastem, wszystko jest jednak dosyć zlepione w centrum, mniej więcej. Od kiedy do kiedy możemy podróżować? Wystawy będą trwały po weekendzie, ale teraz w sobotę i w niedzielę jest weekend otwarcia od 12 do 18. I myślę, że przez te dwa dni śmiało można to wszystko zobaczyć. Dawid Radziszewski, także galeria Dawid Radziszewski i Międzynarodowy Festiwal Sztuki Konstelacje www.constellations.pl. Sprawdzam, czy cały czas pamiętasz, jaki adres? Ja nie wiem, to, no, pamiętam, tak, ale zawsze jest ten element zaskoczenia. No, i zawahania. To ja cię teraz zaskoczę. Dzierżę w dłoni teraz zestaw igieł pod wdzięczną nazwą Galant. Znasz? Znam, mam bardzo dużo tych zestawów. Haftujesz? Nie, ale zbieram się. Zbierasz się. Świetną okazją będzie posłuchanie drugiej godziny Terra Cultura i być może pozostanie w trójce, ponieważ będzie gościć Monika Drożyńska, która nauczy tych, którzy jeszcze nie potrafią haftować, robić tę niezwykle przydatną i uspokajającą czynność. To ja zostanę i będę się uczył. Dawid Radziszewski, a wszystkim polecam Międzynarodowy Festiwal Sztuki Konstelacje w Warszawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A wiesz, kto teraz na naszej antenie zaśpiewa? Dużo trudnych pytań dzisiaj. Bardzo ze strony Nikt pytań. Nie mówił, że będzie to proste. Ale jakoś musisz mi podpowiedzieć. Zuzanna Malisz, bez podpowiedzi. Ciągle mam cię w mojej głowie, tak natrętnie siedzisz tam i nie chcesz zniknąć. To przez ciebie oszalałam, to przez ciebie jestem taka, nie inna. Z grawitacją wracasz do mnie, a ja do ciebie. Jesteś nostalgią, piękną letnim ciepłem. Zapach twojej skóry na mojej skórze, nie zapomnę go. Jak bumerang wracasz, jak bumerang wracasz. Nie mogę z mojej głowy wybić cię. Jak bumerang wracasz, jak bumerang wracasz. Ze swojoną siłą znowu zjawiasz się. Słowa nic nie dają, chodź tu do mnie, niech się nam zapali ziemia. O złych snach mi opowiadaj, może właśnie wtedy cię zrozumiem. Z grawitacją wracasz do mnie, a ja do ciebie. Jesteś nostalgią, piękną letnim ciepłem. Zapach twojej skóry na mojej skórze, nie zapomnę go. Jak bumerang wracasz, jak bumerang wracasz. Nie mogę z mojej głowy wybić cię. Jak bumerang wracasz, jak bumerang wracasz. Ze swojoną siłą znowu zjawiasz się. Jak bumerang. Jak bumerang powraca do mnie ten utwór. W studiu już Zuzanna Malisz. Dzień dobry. Dzień dobry. Multiinstrumentalistka, wokalistka, dziewczyna, którą możemy, ja na pewno znam, ale myślę, że nasi słuchacze i słuchaczki mogą znać ze świetnej, tradycyjnej kapeli Maliszów. Wszystko się zgadza? No raczej tak, raczej tak. Dużo właśnie osób mnie kojarzy z tego środowiska folkowego. No ja stamtąd się wywodzę, tam zaczynałam jakieś tam pierwsze kroki muzyczne właśnie stawiałam w kapeli Maliszów. Zresztą dalej gramy, koncertujemy, planujemy jakieś tam może nowe rzeczy na przyszły rok, także kapela Maliszów ma się dobrze. A tutaj wraz z tobą wskakujemy w zupełnie inny świat. Mhm. Takie nowe otwarcie z twojej strony. Wystrzeliłaś z nową epką, której tytuł brzmi? Pomiędzy. To jest taki tytuł, który wydaje się dokładnie opisywać tę sytuację. Tak, trochę tak. No tytuł wziął się z tego, że właśnie te piosenki powstawały przez ostatnie 2 lata pomiędzy moim domem rodzinnym, a pomiędzy Warszawą, do której się przeprowadziłam i też to było trochę tak, że te piosenki pisałam właśnie i w domu, i w nowym mieszkaniu w Warszawie, też trochę w pociągu, jak jechałam, jakieś teksty kończyłam, więc ja często do tego domu też wracam, więc czułam się taka trochę, nie czułam, że należę do konkretnego miejsca już. Po prostu czułam się właśnie pomiędzy tymi dwoma miejscami, bo ten stary dom, z którego, no, znaczy stary dom, no dom rodzinny, z którego trochę już wyrosłam jako, no cały czas dojrzewam, wiadomo, to jest naturalne, ale też Warszawa, która jest nowym miejscem dla mnie i w której nie czuję się jakoś do końca jeszcze jak u siebie, więc myślę, że ten tytuł jakoś idealnie oddaje to, jak się czułam, właśnie jak czułam się pomiędzy tymi dwoma miejscami przez ostatnie tam 2 lata. No a pomysł właśnie na to, żeby zacząć robić swoje rzeczy, już pojawił się w mojej głowie, myślę, że bardzo dawno temu, bo zawsze marzyłam o tym. To było zawsze takie moje marzenie, żeby być piosenkarką, tak? To jest w ogóle pewnie marzenie większości małych dziewczyn, ale to marzenie ze mną zostało i oczywiście kapela Maliszów mi umożliwiała to, żeby się rozwijać, żeby występować na scenie, no ale jednak zawsze ten swój taki projekt, swój osobisty, podpisany własnym imieniem i nazwiskiem, jednak chciałam zrealizować, no i pomału się to udaje. Ale niewiele dziewczyn ma takie doświadczenie muzyczne i też szansę rozwijać się i powiedzieć, kurczę, jestem na scenie już od ponad 10 lat. No to bywałam na koncertach i w Polsce, i za granicą. Tak, jestem instrumentalistką, potrafię operować świetnie głosem, białym głosem, bo akurat w kapeli Maliszów operujesz dokładnie tym narzędziem wokalnym i to jest fantastyczna umiejętność, zresztą wyuczona od tradycyjnych pieśniarek, więc jest to jakaś droga. Zapraszamy do Trójki. Postaramy się, żebyś zawsze czuła się jak u siebie. A dziękuję bardzo. Z Męciny Małej, między Męciną Małą w Beskidzie Niskim, a Warszawą. Wskakujmy teraz do tej Warszawy, jej się przytrzymajmy. Young Music Stage to jest taki cykl, który trwa już w Big Book Cafe MDM w Warszawie. Tak. Dzisiaj twój koncert, na który serdecznie zapraszam, żeby sprawdzić, jak radzisz sobie wokalnie, instrumentalnie, jak radzisz sobie z tym zupełnie nowym materiałem. Jest to koncert akustyczny, ale przytrzymajmy się jeszcze tego materiału. W którą stronę cię zawiera ten świat muzyki, w który teraz chciałabyś wskoczyć? Ciężkie pytanie. Nie wiem, zobaczymy, co w ogóle przyjdzie z materiałem, który będę robić na album. Myślę, że teraz to jest taki indie pop folk. Myślę, że najlepsze określenie na gatunek, w którym aktualnie tworzę. Zawsze chciałam w ogóle robić właśnie takie rzeczy, jak znalazły się na tej epce, więc na ten moment to jest to, ale nie ukrywam, że chciałabym chyba więcej może folkowego brzmienia dodać do tych rzeczy. No ale cały czas na pewno szukam swoich brzmień, mimo to, że ta epka myślę, że jest dosyć spójna, to na pewno będę szukać dalej, zwłaszcza teraz w ogóle robię rzeczy na album, więc sama jestem ciekawa jakby w którą stronę pójdę. produkował ten materiał Do It, świetny polski producent, tak. Ale wybrzmiewają tam dokładnie te bity, te nuty, ten rodzaj myślenia o muzyce, który jest na wskroś nowoczesny. W jaki sposób Do It w ogóle wziął się w twoim świecie? No z Piotrkiem, znaczy, bo ja mówię na niego Piotrek, bo to jest Piotrek, no tak? Do It to pozdrawiamy jest jego Piotrka. Tak, pseudonim, ale zawsze mówię Piotrek po prostu. Z Piotrkiem się poznaliśmy poprzez Bowską, a z Bowską się znałam przez to, że graliśmy wspólnie trasę taką Betlejem w Polsce. Tam Janek Smoczyński robił aranżację kolęd z całego świata i właśnie tam występowaliśmy jako kapela Maliszów i też tam właśnie Bowską poznałam, bo też tam śpiewała. No i ona zrobiła jeden utwór z Piotrkiem, więc coś tam wspomniała po prostu o mnie. No i on się zainteresował, przejrzał jakieś tam moje covery, które miałam na Instagramie, napisał do mnie no z wiadomością po prostu, że jest chętny na jakąś tam współpracę. I to w ogóle było świetne, bo on mnie zaprosił na pierwsze spotkanie. Ja jeszcze w ogóle wtedy nie pisałam piosenek. Ja nie miałam swoich rzeczy w ogóle. Jakby żadnej piosenki, no może jakieś tam szkice małe, ale to też nie były, myślę, do końca jeszcze takie rzeczy w moim stylu, tak? Więc to było świetne, że on tak na pierwszym spotkaniu w ogóle powiedział, że słuchaj, dobre, ja mogę wyprodukować dla ciebie album, to w ogóle nie ma problemu, dawaj, robimy, siadamy, robimy te rzeczy. I to było super, bo dało mi to taką motywację w ogóle, żeby zacząć robić te rzeczy. I on no, uwierzył we mnie i to na pewno było potrzebne też właśnie, żeby się tak trochę odblokować na to pisanie piosenek. No więc zaczęłam pisać, zaczęliśmy robić, no i myślę, że ten styl w międzyczasie po prostu jakoś sam się wyklarował i po zrobieniu kilku różnych demówek w końcu znalazłam to swoje brzmienie i już wiedziałam, jak będą brzmieć te przyszłe rzeczy. No ale na pewno pierwsze tam, myślę, kilka demówek, no to są takie, że tylko ja i Piotrek wiemy, jak brzmiały, one gdzieś sobie tam leżą w czeluściach i pewnie nigdy nikt ich nie usłyszy. No ale to jest naturalne, jakby zawsze jest tak, że robi się bardzo dużo tych piosenek, a finalnie tylko kilkanaście trafia na album. To porozmawiałyśmy o muzyce. Teraz czas sprawdzić ciebie na żywo. Young Music Stage. Dzisiaj w Big Book Cafe MDM w Warszawie. Czego możemy się spodziewać? Będzie akustycznie. Będzie akustycznie, czyli tak jak lubię najbardziej. Będzie nowy skład całkiem. Będziemy grać w trio gitarowym. Będziemy grać z Mateuszem Tomiakiem i z Andrzejem Imirowiczem. Wspaniali gitarzyści. Zrobiliśmy nowe, no całkiem nowe aranże utworów właśnie z epki. Więc myślę, że będzie ciekawie. Ja w ogóle bardzo lubię grać właśnie w takim składzie z gitarkami. Myślę, że w ogóle to najlepiej ukazuje te moje piosenki i też super mi się z chłopakami gra. Myślę, że dobrze się dogadujemy. W ogóle ze mną gra Andrzej Imirowicz. To jest przyjaciel mojego brata, Kacpra Malisza. I też w ogóle chłopaki mają swój zespół. To jest, nie wiem jak to nazwać w ogóle, ten gatunek. To jest jakiś jazz fusion, nie wiem co to jest, ale w ogóle świetnie chłopaki są, balansują sobie, tak, są pomiędzy odjechani gatunkami. Tak, zespół się nazywa Suferi, też zresztą będzie występować właśnie pod koniec maja chyba w Warszawie, więc fajnie, że mam dostęp do takich muzyków. Tak, bardzo serdecznie zapraszam na ten koncert. Myślę, że to ciekawe rzeczy przygotowaliśmy i że ciekawie będzie się tego słuchało. Young Music Stage, Big Book Cafe, MDM. Dzisiaj piątek o 20. Tak. Przypominam, jest 11 kwietnia. Niech nikt nie pomyli dat i zmierza do MDM-u i do Big Book Cafe. Zuzanna Malisz, solo i z muzykami, ale pod swoim nazwiskiem. To teraz zrobię małego psikusa ci na koniec. Gdybyś miała wybrać jeden utwór, to wybierzesz ze swojej najnowszej epki zatytułowanej Pomiędzy czy z kapeli Maliszów? O nie. Zależy pod jakim względem, to nie można tak wybrać. Ale na pewno muszę powiedzieć, że te moje piosenki są moje, jakby one są z serca, są mi najbliższe, więc pewnie wybrałabym jakiś utwór z epki, ale też w ogóle ciężko mi wybrać jeden utwór z epki. Jeśli mogę nie wybierać, to w ogóle nie wybiorę żadnego. Proszę bardzo, pozwolisz, że cię wyręczę w takim razie. Zuzanna Malisz, zapraszam dzisiaj Young Music Stage i koncert akustyczny w Big Book Cafe MDM. To teraz ja dokonam wyboru. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Ciekawe, czy ci się spodoba. Nie widziałam cię od wieku, rozpłynęłaś się w powietrzu. Nadal czuję twą obecność i wciąż czekam, aż wrócisz tu. Jesteś teraz tylko cieniem, gdzieś mi coś ci tonieś tam. Nie dogonię cię już nigdy, nie mam szans. Im starsza jestem, tym szybciej płynie czas. Zobaczę, minie jakoś tysiąc lat. Coraz rzadziej za tobą tęsknię. Wiem, że dobrze ci tam, gdzie jesteś. Coraz mniejszy żal do ciebie. Zuzanna Malisz, dzisiaj w Big Book Cafe MDM w Warszawie. Koncert akustyczny. Zuzanna Malisz to bardzo ciekawa młoda artystka. Młoda, ale właśnie przy okazji tej nowej epki Pomiędzy, tak brzmi jej tytuł, przypomnę, ponieważ na scenie można ją usłyszeć już od 10 lat z kapelą Maliszów. A z nami już Karolina Sulej. Dzień dobry. Dzień dobry. Słyszałaś kiedyś kapelę Maliszów? Nie słyszałam, ale zachęciłaś, słuchaj. Więc tak? Będę wysłuchiwać, podsłuchiwać i zasłuchiwać się, mam nadzieję. Ja z bardzo dużą taką dozą oczekiwań, ale też ciekawości, co z tego wyjdzie. Zaglądałam na stronę Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, ponieważ zapowiedzi nowej wystawy, której jesteś współkuratorką, były takie, że pomyślałam sobie, być może jest to jedna z tych pierwszych wystaw, która pozwoli nam w sposób zupełnie nowy, nie powiem nowoczesny, ale nowy, intrygujący, ale jednocześnie bez takiego rodzaju ciemności, która spływa zawsze przy okazji tego tematu, spojrzeć na Holokaust. Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, wystawa System Mody, ubrania w strategiach przemocy i taktykach przetrwania w getcie łódzkim. Bardzo długi tytuł, bardzo pojemny, ale też taka jest ta wystawa. Ty jesteś jej współkuratorką wraz z Pawłem Michną. Tak. Wystawa bardzo udana. Jeżeli ktoś ma tylko okazję, niechaj zmierza do Centralnego Muzeum Włókiennictwa, to jest wycieczka, którą można zaproponować ze względu na wiele różnych powodów. Ale teraz ten jest najważniejszy. Jak połączyć, odnaleźć historie związane z gettem łódzkim, z modą i na jakich faktach się opieraliście? Ponieważ moda i getto łódzkie, to nie jest wymyślona historia. To się działo. Tak, to jest zawsze mój powiedziałabym, naczelny i kończący wszelkie dyskusje podważające zasadność takiej opowieści, argument. To znaczy, to się naprawdę wydarzyło. Może nam się to wydawać niewiarygodne, ale to, powiem brutalnie, jest nasz problem, żeby sobie z tym poradzić. Mhm. I to, że taka wystawa jak nasza dopiero teraz ma miejsce w Łodzi, mimo że produkcja ubrań, reklamowanie ubrań, ratowanie sobie życia przez ubranie było w getcie łódzkim no jednym z najważniejszych aspektów jego tożsamości. To, że dopiero teraz się z tym konfrontujemy, wynika z naszych uprzedzeń i z naszych preferencji co do tego, jak należy opowiadać o Holokauście. Ja mam takie dwa przykłady na to, jak tego nie robić i jeden, jak to robić. Jak nie robić? Nie zasuszać tego, co się działo, czyli dokumenty, liczby, które nam wyłączają empatię. I też nie redukować do metafory jednej ikony, zdjęcia, no bo wtedy nie widzimy całości skomplikowanego obrazu, bo historia jest bardzo skomplikowana. A co więcej, ta historia to nie jest tylko tam i wtedy, to jest też najczęściej tu i teraz, bo natura ludzka zmienia konteksty, ale działa często na bardzo podobnych zasadach, szczególnie związanych z takimi codziennymi aspektami kultury, jak właśnie ubranie. I to, że w ogóle getto łódzkie mogło trwać tak długo, bo ono trwało najdłużej ze wszystkich europejskich gett poza Kowieńskim, było związane z tym, że spotkały się takie dwa koncepty zupełnie niewiarygodnie z dwóch różnych stron, że tak powiem. Opresja i przemysł. Opresja i przemysł, ale też szefem, można powiedzieć, niemieckiej administracji był Hans Bibow, który był kupcem. I on umiał zarabiać pieniądze i chciał zarabiać pieniądze. A Rzesza chciała być modna. Chciała, żeby Berlin zastąpił Paryż. I Łódź dawała takie szanse. Łódź była wcielona do Rzeszy, więc była jej zasobem. A tam byli szewcy, rzemieślnicy, włókiennicy, krawcowe. No po prostu to było zagłębie bardzo utalentowanych ludzi, którzy najczęściej byli pochodzenia żydowskiego. I Hans Bibow, kiedy zobaczył, że to jest potencjał, poniekąd postępując nieco wbrew ideologii III Rzeszy, doszedł do wniosku, że w jego interesie oraz w ogóle w interesie Rzeszy, że w ogóle pieniądze są najważniejsze i że po prostu trzeba zarabiać na tych ludziach, póki się da. I to odpowiedziało, albo na to odpowiedział może bardziej Haim Mordechaj Rumkowski, prezes Starszeństwa Żydów, który kierował tą społecznością mieszkańców i on z kolei doszedł do wniosku, dobrze, no to rzeczywiście praca będzie naszym ratunkiem. To będziemy pracować, jak tylko będziemy mogli, damy wszystkie swoje umiejętności, wszystkie swoje zasoby i założymy warsztaty, w których będziemy dla tych Niemców te ubrania produkować. I teraz wskakujemy do getta łódzkiego i nakreślmy plan tego, co tam się działo. Są No właśnie, nomenklatura, słowa. Jak dobrać słowa przy okazji rozmowy o tej wystawie? Bardzo ważne to jest. Tak. Są sprzyjające warunki do tego, żeby jednak ludzie przetrwali i żyli dłużej, bo to też jest o tym narracja. Absolutnie. To, na czym nam zależało, to pokazać ten niesamowity kontrast, który warunkował, który można powiedzieć stanowił ramę dla życia w getcie, bo z jednej strony była ta pozłotka, piękna, które było nieustannie produkowane i to naprawdę jest słowo, którego używam celowo, że piękna, ponieważ oczywiście część tych ubrań szła do przemysłu zbrojeniowego, ale 50% to były ubrania cywilne, czyli wszystko od ubranek dziecięcych aż po bieliznę. Zresztą firma, która wtedy te ubranka zamawiała, Felina, to jest dzisiejszy Triumf, był też Neckermann, no na wystawie się można dowiedzieć jeszcze takich ciekawostek, ale generalnie to były piękne ubrania na co dzień, mieszczańskie, niektóre nawet na poziomie haute couture, wytwarzane w bardzo trudnych warunkach, bo Żydzi ratowali się pracując na miskę zupy, czyli po prostu, żeby przetrwać oraz żeby w ogóle jakoś funkcjonować w tym getcie, w tych warunkach mieszkaniowych tragicznych, musieli naprawdę przeciążyć swoje organizmy, wygłodzone, wynędzniałe, zmęczone, więc był to wyzysk, który wiązał się z codziennym cierpieniem, a w tym wszystkim były, no właśnie, te wszystkie czynności i opakowania, które musimy nazwać językiem mody. Tak, bo oni tam rzeczywiście w ramach tej produkcji robili też lookbooki, sesje zdjęciowe, takie piękne kolaże opowiadające o tym, co tutaj się dzieje, jakie produkty, żeby jak klient przyjedzie, ten z Niemiec, handlowiec, no to żeby powiedział, o, podoba mi się, złożę zamówienie. Czyli były to katalogi mody. Katalogi były mody. To profesjonalne plakaty także, tak, i oczywiście. Reklamy. I reklamy. Były to także ubrania luksusowe. Tak, wszystko w getcie wytwarzano, naprawdę. Łącznie z tym, że był ekspert od robienia puszków do kapeluszy. To była bardzo taka precyzyjna robota, która dotyczyła właściwie każdego aspektu naszego odzieżowego życia. I poza tymi katalogami były też takie, można powiedzieć, expo, takie wystawy, które pokazywały, jakie są możliwości tutaj pracujących i tam podobnie, zdobnie jak w tych katalogach, były poustawiane suknie, garnitury, właśnie jakieś przepiękne kapelusze w odpowiedniej aranżacji awangardowej, wręcz artystycznej. To były arcydzieła sztuki użytkowej, bo Wydział Graficzny, który pracował nad tą całą, powiedzmy, reklamą, tym brandingiem Getta, miał na swoim czele Pinkasa Schwarza, który był uczniem Władysława Strzemińskiego, no i był po prostu przesiąknięty awangardą, więc to było naprawdę szalenie modne, także w świecie sztuki, sposoby opowiadania i to, co się tam działo, było oceniane na ten czas jako najbardziej awangardowe, najbardziej do przodu. To było najbardziej cenione miejsce wytwórstwa w tym czasie w Europie. 30 tysięcy ludzi pracowało nad tymi ubraniami, żeby przetrwać w, że tak powiem, w swoich szmatach, tak, i butach, które się rozpadały. Jest taki kontrast w jednej części wystawy, że pokazujemy zdjęcia Waltera Genewajna, znanego może państwu z filmu Fotoamator, i on fotografuje te takie piękne wystawy rzeczy, gdzie widać ten luksus, ten kolor, bo to są kolorowe zdjęcia. Jeszcze takie przerysowane trochę, bo to pierwsze filmy Akwy, więc mają takie jeszcze surrealistyczne kolory. I mamy buty, które ocalały obiekt z getta, które nosił robotnik i widać, że one są odarte z mody, odarte z wszelkiej dekoracyjności. One po prostu mają chronić tego robotnika, żeby on był funkcjonalny, bo do tego wszystkiego to było miasto masa maszyna, tak? Robotnik ma działać, tak? Jakby być tą zaprogramowaną maszyną, być produktywny i ta produkcja w związku z tym też miała być piękna, więc getto było opowiadane jako taka utopia trochę tego, jak Trzecia Rzesza będzie funkcjonować, jak będzie modna i jak będzie produkować ten styl życia. I o paradoksie właśnie ten styl życia produkowali im ci, których chcieli zlikwidować. I dopóki jeszcze na nich zarabiali, dopóki wystarczająca liczba oficerów czerpała profity, dopóty getto mogło trwać. No ale jednak zagłada musiała w pewnym momencie o sobie przypomnieć i jeszcze w 1944 roku przed zamknięciem getta były te piękne wystawy i katalogi, no ale już nie było większości osób w getcie, bo pojechali do Chełmna, żeby zostać zamordowani, tak, do obozu zagłady. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Nam się dzisiaj recycling kojarzy z czymś bardzo pozytywnym. W getcie również nic się nie marnowało, tylko to, z czego szyto, to poza tymi powiedziałabym tkaninami na zamówienie, które były sprowadzane z Niemiec, to było wszystko pracą na ubraniach, które zostały odebrane Żydom. Albo w getcie, albo wtedy, kiedy trafiali do obozów, czyli to były ubrania pozamordowanych. Są wspomnienia, w których ludzie przyznają, że czasem poznają ubrania bliskich, wyskakują im zdjęcia z kieszeni. Więc to, co się znajduje też na wystawie, takie dywaniki, które były wtedy bardzo modne, kilimy ze szmat, które są utkane, bardzo prawdopodobnie, że są utkane z ubrań pomordowanych, czyli de facto są rodzajem relikwii, więc tam cały czas ta śmierć z tym życiem, z tą fantazją mody, też dlatego ten tytuł System Mody jest z Rolanda Bartha. Roland Barthes mówił, że język mody jest takim językiem fantazji, który nas chce zabrać w jakieś lepsze miejsce, jest językiem iluzji też. No, nie jest tak, że nie jesteśmy z tym dziś zaznajomieni, bo szybka moda robi to samo. Mami nas wyborem, pięknymi sesjami zdjęciowymi, kolorami, trendami, tak żebyśmy się absolutnie nie zainteresowali, w jakich warunkach pracują ludzie, którzy te rzeczy wytwarzają, jakie ich prawa są łamane, co się właściwie tam dzieje na zapleczu. I o tym też jest ta wystawa. Dlatego bardzo nam zależało, żeby był też taki współczesny komentarz do tego historycznego tam i wtedy. I poprosiliśmy o to artystów sztuki współczesnej. I zaraz do tego jeszcze przejdziemy. Jeżeli ktoś by chciał przekonać się, jak szerokim tematem jest język mody i jak o wiele więcej niż myślimy mówi nam o nas, o świecie, możemy się przekonać chociażby słuchając twojej audycji Ludzie w ubraniach. Tak, zapraszam. Ja przyznam, że przyjrzenie się tej wystawie w Muzeum Włókiennictwa w Łodzi było dla mnie takim oświeceniem trochę i takim uderzeniem w głowę, bo te paradoksy, które na pierwszy rzut ucha wydają się w ogóle nieadekwatne, niekompatybilne, nie sprzyjają sobie te narracje. Moda i getto. Śmierć i życie. Za chwilę mamy święta. To nam się łączy. Ale jak te opowieści, które bywają włożone w takim stereotypowym myśleniu, w taką lekkość, bo moda to lekkość, moda to luksus, a jednocześnie w taką opowieść o ludziach, którzy wiemy, że za chwilę zginą, no to jest bardzo trudne. Wam się to udało. Łączycie na wystawie dokumenty, łączycie archiwalia. Tak, obiekty. Obiekty i sztukę współczesną. Tak. Współpracowaliśmy z wieloma muzeami, oczywiście Muzeum Poli, Muzeum w Waszyngtonie, Muzeum w Auschwitz, Muzeum również Yad Vashem oczywiście, ale też Muzeum Żydowskiego Instytutu Historycznego. No dużo było tych instytucji, Muzeum Tradycji Niepodległościowych, Archiwum w Łodzi, ale też na przykład Galeria w Ontario w Kanadzie, która ma ogromną kolekcję zdjęć Henryka Rossa, bo to trzeba powiedzieć, że bardzo dobrze możemy sobie to getto obejrzeć, ponieważ fotograficy getta, którzy nielegalnie chcieli uwieczniać jego codzienne życie, robili zdjęcia spod płaszczy takimi pierwszymi aparatami przenośnymi, więc możemy też zobaczyć, jak ludzie starali się żyć pomiędzy tą jedną śmiercią a drugą i w tych ciężkich warunkach. I mnie te zdjęcia bardzo poruszają. Na przykład takie przepiękne portrety żony Rossa, Stefanii Schonenberg, która pali papierosy, albo się do niego uśmiecha, gdzieś biegnie, albo jego przyjaciół, którzy po prostu siedzą razem i widać, że chcą się sobie podobać, flirtują, mimo wszystko. Więc tutaj jest opowieść o pracy ponad siły, jako pewnego rodzaju rezyliencji, ale też o takiej osobistej rezyliencji. O tym, że mamy w sobie bardzo dużo siły, jeśli pielęgnujemy ją na co dzień, żeby nie być ofiarą, tak, żeby nie wpisywać się w rolę ofiary. A ubranie bardzo pomaga nam sobie przypominać, bo cały dzień mamy je na sobie, cały czas, kim jesteśmy. I dlatego też to jest ważne, żeby opowiadać tym prostym językiem ubrań, bo jeśli nie mówimy o branży mody, to jest bardzo prosty język. Wszyscy z niego korzystamy, tak jak jemy, tak się ubieramy. I to jest też bardzo mocny ślad po człowieku. Na wystawie mamy takie, no pewnie muzealnicy by powiedzieli, takie destrukty albo jakieś takie nieznaczące drobinki, ale takie rzeczy typu guzik w kształcie motylka, broszka w kształcie róży, które zostały odnalezione przez archeologów na wykopaliskach właśnie w Chełmnie. I my każdej tej rzeczy daliśmy podpis, najmniejszej nawet, i każdą umieściliśmy pod kloszem, tak żeby były wyeksponowane jak biżuteria jubilerska, żeby pokazać, jak one są ważne, jak one są bezcenne. Więc ta opowieść o produkcji, o tym mirażu mody, o tym talencie, geniuszu twórczym, który jest wykorzystywany po to, żeby się ratować, a okazuje się, że przy okazji to są rzeczy, których nie powstydziłyby się stolice mody, to wszystko jest opowieścią, to wszystko się dzieje jednocześnie. I dopiero można się zbliżyć do tego doświadczenia. I to jest ten trzeci sposób, najważniejszy opowiadania historii, kiedy się jak najbardziej nakreśli, gdzie ci ludzie się znajdowali, jak wyglądał ich dzień, jak mogli się czuć w swoich ciałach, co mogli właśnie na sobie mieć, jakie targały nimi emocje. Czy mieli na przykład radości, czy dokładnie tylko myśleli o tym, co ich za chwilę czeka? Na szczęście mamy po nich wspomnienia, które nam mówią, dlaczego i jak można się było ratować. I to nie są takie rzeczy, które mogą nam się kojarzyć z zagładą, jakieś nie z tego świata. Nie. My jesteśmy jako ludzie bardzo mocno podatni na rutyny, na to właśnie, co nam pomaga sobie przypomnieć, że żyjemy, więc nie wiem, mycie się, tak jakby emocje, ubieranie się, robienie wrażenia, no takie tu i teraz. Jeśli tam jakby nie damy tutaj sobie wejść, że tak powiem brzydko, na głowę, to mamy ogromną rezyliencję psychiczną i ubrania nam mogą też w tym pomagać, żeby pamiętać, że jest nadzieja. Nadzieja. System mody ubrania w strategiach przemocy i taktykach przetrwania w getcie łódzkim. Właściwie ten tytuł, bardzo długi, zawiera w sobie bardzo dużo treści, tak, i opowieści. Trochę o tym, co powiedziałam. Trochę. Ale ja zachęcam, żeby zaglądać do Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, bo będą specjalne oprowadzania, spotkania, tak, z tobą, z wami. I z artystami. I z artystami. Jest to naprawdę wspaniała okazja do tego, żeby przyjrzeć się, jak wyglądało życie w getcie łódzkim, ale też od tej strony codzienności, tych mikronarracji, mikrohistorii, które bardzo często przez te duże narracje się nie przeciskają. Karolina Sulej, dziękuję ci bardzo za wizytę w studio. Zapraszamy oczywiście do Łodzi, a my słyszymy się po godzinie 14. We'll be right back.